Abay. Abay. Abayning asl ismi Ibrohim Konanbayev. Uni mashhur misralarini o'qiman. O'zi bilan yovlashgan yurtim tingla. O'zi bilan dovlashgan yurtim tingla. Dardinga davo bo'lsin o'lanlarim. Bir-birini ovlashgan yurtim tingla. Qozoq mumtoz adabiyotining asoschilaridan biri bo'lgan Abay Qozog'istonning Chingistov tumanida chorvador boy oilada tug'ilgan. U avval 7-suvdagi Ahmad Rizo madrasasida o'qidi. Keyinchalik rus maktabiga qatnab, rus tili va adabiyotini o'rgandi. Bo'lajak shoir bir tomondan Sharq allomalari Firdavsi, Nizomi, Navoiy, Fuzuli ijodidan bahramand bo'ldi. Rus tili orqali rus va g'arb adabiyoti vakillarining ijodi bilan tanishdi. Abay o'zigacha og'zaki kuylab kelingan o'lanlarni yozma adabiyotga olib kirgan shoirdir. U bastalagan 17 ta o'lan kuyi hozirgacha oqinlar tomonidan sevib ijro etilyapti. Abay o'z she'rlarida tarqoq qozoq qabilalarini birlashishga, hamjihatlikka undaydi. Abayning she'rlari Sho'rlik qozog'im, boy bolasi bilan kambag'al bolasi, ilm o'rgan, o'lan, ko'klam. Dostonlari Iskandar, Masud, Azim rivoyati. Abay dostonlarini o'zbek tiliga Mirtemir va Uyg'un tarjima qilgan. U o'z she'rlarida ilg'or millatdan o'rnak olib, qaloqlikdan qochish, ilm fanni egallashga da'vat yaqqol sezilib turadi. Abay o'lanni so'zning podshosi, so'z sarasi deydi. Shoir ijodining salmoqli qismini naqliya so'zlar majmuasi tashkil etadi. Asar 44 bo'limdan iborat. Naqliya so'zlar o'zbek tilida nasihatlar nomi bilan mashhur. Bu asarni o'zbek tiliga Nosir Fozilov tarjima qilgan. Nasihatlarning 17-chi so'zidan olingan parchada g'ayrat, aql, yurak o'rtasida bahs bo'lib o'tadi. Bu bahsga ilm hakamlik qiladi. 19-chi so'zda esa aql kasali haqida yozilgan. 32-chi so'zda ilm o'rganishning bir necha shartlari haqida gap ketadi. 33-chi so'zda adib mol dunyo va hunar so'zlarini ta'riflaydi. 17-chi so'zdan adibning 20 ta o'giti joy olgan. Naqliya so'zlardan parchalar. Dunyodagi barcha mavjud hodisalarning sirini hech bo'lmasa yuzakroq bo'lsa ham bilmaslik bu odamgarchilikdan emas. Shuni ham bilmagandan keyin bu odam odam emas, balki hayvondan farqi yo'q, ya'ni hech farqi yo'qdir dedi. Yoki tuyadek bo'y bergandan tugmadek aql bergan ortiq. Soqolini sotgan karidan mehnatini sotgan yosh ortiq. Inson bolasini zamona parvarish qiladi. Kimda kim yomon bo'lsa, ayb zamondoshlarida. Buyuk mansab go'yo bir buyuk qoya. Unda erinmay o'rmalab yurib, ilon ham chiqadi. Badjahl odam kam gap kelsa, zahari ichida bo'lgani. Bordi-yu, hech kimga gap bermay, lo'lilik qilib shovqin solsa, bu odam yo qo'rqoq yoki maqtanchoq keladi. Yomon do'st bir ko'lankadir. Quyoshli kunda qochsang ham qutulolmaysan, yomg'irli kunda izlasang ham topolmaysan. Dunyo kattakon ko'l, zamona esa esib turgan yel. Agar davlat mening qo'limda bo'lganda, inson farzandini tuzatib bo'lmaydi degan odamning tilini kesib tashlardim. Do'sti yo'q bilan sirlash, do'sti ko'p bilan siylash.